Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba. Açık Radyo'dayız 95'te. Ben Rauf Kösemen. Diğer Kam'dasınız. Sosyal fayda üzerine bir program Diğer Kam. Ortağım Damla Özlüer'le birlikte yapıyoruz. Damla bugün yanımızda değil. Bugün programı ben sunacağım ve bugün sosyal fayda dünyasından haberler vereceğiz. Türkiye'deki sosyal fayda dünyasından haberler vereceğiz. Ama önce bir haberim var. Mutlaka sosyal medyadan görmüşsünüzdür ama Gülşen'in ev hapsi Glee Control ve yurt dışı çıkış yasağı haline çevrilmiş. Sevindirici haberden sonra gündemi sarsan Kraliçe Elizabeth'in ölümü haberi vardı biliyorsunuz. Bizi ilgilendiren kısmı ne? Kraliçe'nin ölümünde ilginç bir açıklama yaptığı cenaze töreni için hükümet ya da kraliyet diyelim. Kraliçe 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreni. Dünya liderlerinden kurallar açıklamışlar ve rica etmişler bu kurallarda. Demişler ki ticari uçuş kullanın, kendi jetlerinizle gelmeyin. Cenaze alanına helikopterle gidemeyeceksiniz, buna izin vermeyeceğiz. Lütfen otobüslerle gelin demişler. Ve bunun bir çevresel önlem olduğunu, küresel manada iklim krizinin yarattığı etkileri azaltmak için yapılan bir şey olduğunu da gerekçelerine eklemişler. Elbette diplomasi olduğu için bu işin içinde gelmeyin demişler ama şöyle demişler onu. Heathrow Havalimanı'nda özel uçuşlara uygun bir düzenleme yapılamayacak. Bu yüzden Londra'ya ticari uçuşlarla ulaşırsanız iyi olur. Ama özel jet konusunda ısrarcıysanız Londra çevresinde daha az kalabalık havalimanlarını tercih edin lütfen demişler. Bir de bir Kral 3. Charles tarafından, yani eski Prens Charles tarafından Buckingham Sarayı'nda bir davet verileceğini de eklemişler. Hazır Birleşik Krallık Kraliyet ailesinin bu çevre meselelerine, iklim krizine dikkat çeken açıklamasından söz etmişken başka bir enerji, temiz enerji meselesine odaklanan habere geçelim. ABD'li bir enerji yatırım şirketi Queens bölgesinde bulunan, New York'ta Queens bölgesinde bulunan Ravenswood üretim istasyonunu rüzgar, jeotermal enerji ve pil depolama kombinasyonu ile yenilenebilir bir enerji merkezine dönüştürme projesini resmi makamların onayına sunmuş. Queensboro Yenilenebilir Express isimli bir proje olacakmış bu. Atlantik Okyanusu'ndan elde edilen rüzgar gücüyle %100 yenilenebilir enerji için çalışan bir istasyon haline gelecekmiş burası. Neden önemli bu? Çünkü burası, bu bölgeye en büyük fosil yakıt santrali New York'un 60'lardan beri faaliyette ve %100 yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesi konuşuluyor şu anda. Bu sembolik olarak çok önemli. Kırmızı beyaz bacaları olan, böyle Hollywood filmlerinde Doğu Nehri üzerinde görünen bir sembolik tesismiş burası. Ben de haberden öğreniyorum, Yeşil Gazete'nin haberinden. 2019 verilerine göre yılda yaklaşık 1.2 milyon ton karbondioksit salıyormuş bu tesis. 63'te faaliyete geçmiş. Bu tesisin çevresinde yaşayan insanlar uzun yıllardır hava kirliliğinden şikayet ediyorlarmış ve yüksek oranda da astım görünüyormuş. Şehrin diğer alandaki verilerle kıyaslayarak tabii bu yüksek orandayı söylüyor uzmanlar. Bu bölgenin etrafında da yoğun olarak siyahlar yaşıyorlarmış. Firma 2 yıldan uzunca bir süredir bu işle uğraşmış. Bu çalışmanın sonunda Atlantik Okyanusu'ndan maliyeti düşük ve verimli bir şekilde en az 2 gigawatt enerji üretilecekmiş. Bunun New York'un enerji ihtiyacını temiz enerjiyle gidermek için çok önemli bir adım olduğu söyleniyor haberde. Temiz enerjiye geçmek gerekliliğinin önemli bir nedeni olan, ana önemli nedeni olan iklim krizinin yarattığı sonuçlardan bir başkasıyla devam ediyoruz. Marmara Denizi'nin durumunu biliyorsunuz. Marmara Denizi müsilaj denilen bir sonuç belayla şu anda cebelleşiyor. Denizimizi kurtarmak için de farklı farklı platformlar toplanıyor, tartışılıyor, öğrenilmeye çalışılıyor neler olduğu ve önlemler konuşuluyor. Marmaralı sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları, uzmanlar, sanatçılar, aktivistler tarafından Adaları ve Boğazları ile Marmara Kültürleri Ağı diye bir grup oluşturulmuş, bir ağ oluşturulmuş. Bu ağ kamuoyunu bilgilendirmek ve Marmara Denizi'nin kurtarılmasını sağlamak üzere çalışıyor. Çalışmaları Mavi Masa isminde bir toplantılarla yapıyor ağ. Mavi Masa'nın ikinci buluşmasını 10 Eylül günü Marmara Adası'nda yaptı, Çınarlı Mahallesi'nde. Konu Mavi Masa buluşması isminde yapıyor bu buluşmaları. Konu Marmara'da çocuk olmaktı. Marmara'da çocuk olmak üzerine konuştular, heykeller yaptılar, sanat etkinlikleri oluşturdular ve bu konu üzerine çocuklarda bir farkındalık yaratılması ve bunun sürdürülmesi için gerekli araçlar üzerine bir ortaklık kurmaya çabaladılar. Gündem iklim krizi olunca ki olmaması mümkün değil, her tarafımızı kuşatmış bir krizden söz ediyoruz. Değişik, ilginç bir habere rastladım Yeşil Gazete'de. Kuzey Buz Denizi'nde, yani Arktik Okyanusu kıyılarında çıplak tundra çözülüyormuş, çalılar filizleniyormuş. Daha önce diz boyuna ulaşabilmek için yıllarca çabalayan söğütler şimdi 3 metre boya ulaşmaya başlamışlar. Bu bölgenin adı Nenet Bölgesi'ymiş ve Florida büyüklüğünde bir alanmış. Bu özel bir bölgeymiş. 80'lerde kaydedilen resmi envanterlerin 4 katı kadar ağaca sahipmiş şu anda. Bu bölge tek de değilmiş üstelik. Kuzey Kutup Dairesi'nin her tarafında iklim ısındıkça ağaçlar ortaya çıkmaya başlamış. Norveç'te huş ağacı ve çam tundrayı örterek kutup yönüne doğru ilerlemeye başlamış. Alaska'da ladinler yosun ve likenin yerine geçmişler. Küresel olarak yapılan araştırmalar bir nokta var. Ormanların tundralara dönüştüğü bir nokta. Yani dünyanın 12 bin kilometre uzunluktaki kuzey ağaç hattı deniyor buna. Bu ağaç hattına kadar ağaçlar var, ondan sonra tundralara dönüşüyor iklim özellikleri nedeniyle. Bu hattın 1/3 boyunca ormanlar genişlemeye başlamış, 1/1 boyunca gerilemeye başlamış ormanlar. Bunun teknik adı orman kazanımı tabii, ama orman kazanımı burada hayırlı mı, hayırsız bir şey mi, onu da göreceğiz. İklim uzmanlarına bırakalım işin o kısmını. Yeşil Gazete'de bir haber olarak okuyabilirsiniz. Oldukça detaylı bilgi var, ben hepsini aktarmıyorum. Dünyadaki orman bahsinden Türkiye'deki orman bahsine geçiyoruz. Şırnak'la ilgili ormansızlaştırma uygulandığı iddialarını duyuyorsunuzdur. Haberlerden, farklı haberlerden, farklı kaynaklardan takip ediyorsunuzdur. Bir güvenlik bölgesi oluşturuluyor. Özel güvenlik bölgesi burada. Bu özel güvenlik bölgesinin oluşturulması sırasında da ağaç kesimi yapılıyor. Resmi söylenen bu. Ama Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu öyle demiyor. Diyor ki burada bir rant var. Asıl gerekçe ağaç kıyımı yapılmasının asıl gerekçesi ranttır. Burada trilyonlarca para dönüyor. Artık günde 50 tırdan fazla ağaç kesilmeye başlandı. Bu talanın durdurulması lazım. Ve ormansızlaşıyoruz. Cudi Dağı giderek ağaçsızlaşacak. Bunun durdurulmasını istiyoruz diyor. Şimdi önümüzde bir rapor var. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporu. ILO'nun Eylül 2022 tarihli raporuna göre 50 milyon insan çağdaş köle olarak yaşıyor. Küresel çağdaş kölelik tahminlerine göre 2021'de 50 milyon insan çağdaş köle durumuna geçmiş. Bu insanların 28 milyonu zorla çalıştırılırken 22 milyonu ise zorla evlendirilmiş. 10 yılda çok önemli ölçüde arttı diyor bu rapor çağdaş köleliği. 10 milyon kişi daha eklendi diyor 2021 yılında. Özellikle kadınlar ve çocuklar açısından orantısız bir şekilde arttı diyor. Rapora göre zorla çalıştırma vakalarının büyük çoğunluğu %86 ediyor bu büyük çoğunluk. Özel sektörde oluyormuş. Ticari cinsel sömürü dışındaki sektörlerde zorla çalıştırma bütün çalışmanın, toplam zorla çalıştırmanın %63'ünü oluşturuyormuş. Ticari cinsel sömürü de zorla çalıştırmanın %23'ünü oluşturuyormuş. Ticari cinsel sömürüye maruz kalan her 5 kişinin yaklaşık 4'ü de kadınlar ve kız çocukları imiş. Zorla çalıştırılan her 8 insandan bir tanesi çocukmuş ve toplamı 3.3 milyon çocuk ediyormuş. Bu çocukların yarıdan fazlası da ticari cinsel sömürüde kullanılıyormuş. İlginç olan şu, devlet kaynaklı zorla çalıştırma ise %14'ünü içeriyormuş bütün zorla çalıştırmanın. Tahmini olarak 2021'de 22 milyon insan zorla evlendirilmiş. Bu rakam 2016'da küresel tahminlere göre 2016'dan bugüne 6.6 milyonluk bir artış anlamına geliyormuş. Özellikle 16 yaş ve altı çocukların maruz kaldığı zorla evliliğe ilişkin gerçek vaka sayısını aslında bilemediklerini söylüyor uzmanlar. Peki bu zorla çalıştırma daha çok hangi katmanlarda oluyor? Evet, göçmenler, tahmin ettiğiniz gibi oldukça kırılgan ve bunun karşısında bu tür bir zorlama karşısında çaresiz kalıyorlar. Ne yapılması gerektiğini bildiğimiz, nasıl yapılacağını da bildiğimiz ama bir türlü yapamadığımız, çözemediğimiz sorunlardan biri bu da. Rapor çağdaş köleliğin ortadan kaldırılması için hep birlikte uygulanabilecek önlemler önermiş. Önlemler şunlar: kanunları ve iş teftişlerini iyileştirin ve uygulayın. Devlet kaynaklı zorla çalıştırmayı ortadan kaldırın. İşletme ve tedarik zincirlerinde zorla çalıştırma ve insan ticaretiyle mücadele için daha güçlü önlemler getirin. Yasal evlenme yaşını istisnasız olarak 18'e yükseltin. Göçmen işçilerin artan zorla çalıştırma ve insan ticareti riskini önünüze bir problem olarak alın ve çözün. Adil ve ahlaklı işe alımı destekleyecek önlemler alın. Kadınlar, kız çocukları ve diğer kırılgan bireyler için daha büyük destekler sağlayın. Evet, programın diğer kamın yarısına geldik. Şimdi ağır haberlerden biraz daha hafif haberlere geçiyoruz. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı eğitime destek sertifikaları çıkartıyordu. Biliyorsunuz bir vakfa yaptığınız destek karşılığında çocukların eğitime daha fazla erişebilmesi için yapılan faaliyetleri güçlendiriyordunuz. Artık bu destek sertifikaları SMS olarak da gönderilecekmiş. İlk kez hayata geçiriliyor bu uygulama. Bu sertifikalar e-posta kullanmayan veya e-postalarını sık takip etmeyen kişilere farklı hediye alternatifleri yaratmak için yapılmış. Bir çocuğun yıllık eğitim masrafı olarak 300 lira ödüyorsunuz. Bunu isterseniz e-posta yoluyla, isterseniz SMS yoluyla ödüyorsunuz ve eğitime destek sertifikanızı alıyorsunuz. Bayramları kutlarken, nişan ya da düğün yaparken, çeşitli doğum günleri kutlamalarında, yıl dönümlerinde, mezuniyetinizde, ulusal bayramlarda, bütün bu günlerin hepsinde bu sertifikaları paylaşabilirsiniz, hediye edebilirsiniz ve bu eğitime erişmenin çoğalmasını sağlayabilirsiniz. Detaylarına TGV'nin kurumsal sayfalarından bakabilirsiniz. Bir sonraki haberimiz oyun ve uygulama atölyesi üzerine dijital ekonominin büyümesi için çalışıyor. 18-29 yaş arası üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerin dijital becerilerinin gelişmesine, teknoloji sektöründe de istihdamın artmasına ve teknoloji odaklı girişimlerin ve girişimcilerin çoğalmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Bir eğitim var. 1 Aralık 2022'de başlayacak. Daha önce Türkiye'nin 76 şehrinden 2000 bursiyerin katılımıyla düzenlenmiş ilk akademi diyelim, ilk okul. Burada 260'tan fazla oyun ve uygulama geliştirilmiş. Yeni dönemde tamamen ücretsiz olacak. Daha önce de öyleydi. Ve online olacak. 2000 genç bursiyere yeni bir kariyer yolculuğu başlatacak. Bir sürecin veya işte ilham bilgi alanının önünü açacak. Başvuru süreci 30 Ağustos'ta başlamış. 16 Ekim'e kadar devam edecek. Bu yıl %50'si kadın adaylardan belirlenecek özellikle. 2000 bursiyerle yeni eğitim dönemi 1 Aralık'ta başlayacak demiştik. Uzman eğitimcilerce verilecek eğitimlere katılan tüm öğrenciler akademi boyunca geniş bir profesyonel ağa da erişecekler aynı zamanda. Çeşitli yazılım sektöründen ya da teknoloji sektöründen insanlarla, liderlerle bir araya gelecekler. Ama en güzeli ve akıl çeldiricisi şu: mezuniyet bootcamp'i olacak ve burada takımlar halinde oyun ve uygulama geliştirecekler. Jürinin oylarıyla ilk 3 takım seçilecek. San Francisco'da bir girişimcilik ekosistemi ya da teknoloji ekosistemiyle tanışacakları bir geziye gitmeye hak kazanacaklar. Bu programa katılmak için oyunveuygulamaakademisi.com adresine girebilirsiniz ya da info@oyunveuygulamaakademisi.com adresine e-posta atabilirsiniz. Sırada yarın gerçekleşecek bir etkinlik, bir eğitim var. Habitat Derneği'nin Kız Kardeşim projesi çerçevesinde bir eğitim. Bu gıda güvenliği ve lojistik eğitimi 15 Eylül'de gerçekleşiyor. Bu eğitim saat 15'te başlayacak. Eğitime katılmak için kızkardeşim@habitatderneği.org adresine e-posta atabilirsiniz. Habitat Derneği'nin bir başka eğitimiyle devam ediyoruz. 7-14 yaş arası çocukları hedefliyor. Çevre bilinci ve afet farkındalığı eğitimi. Eğitimin içeriğinde çevre, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, atıklar, geri dönüşüm ve elektronik atıklar ve afet yönetimi eğitimi verilecek. 12 Eylül'de bir tanesi yapılmış, 19 ve 26 Eylül'de iki eğitim daha var, iki ayrı eğitim daha var. Saat 20'de başlıyor, 22'de bitiyor. Çocuklarınız için oldukça verimli olabilir. Bu eğitimle ilgili bilgi almak için ipek@habitatderneği.org adresine e-posta atabilirsiniz. Eğitimlerle devam ediyoruz. İfade Özgürlüğü Derneği genç hukukçuların hukuki beceri gelişimini desteklemek amacıyla eğitimler veriyor. Bu eğitimlerden bir tanesi internet ve ifade özgürlüğü programı. Bu eğitim çevrim içi bir eğitim olacak. 19'unda başlayacak. Eylül'ün 23'üne kadar sürecek. Ve saat 19-20.30 arasında 6 gün sürüyor. Programda Türkiye'de ifade özgürlüğü, istatistiklerle ve örneklerle Türkiye'de internet sansürleri, çatışan haklar, ifade özgürlüğü ve kişilik hakları, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve ifade özgürlüğü, 5651 sayılı kanunun 8A maddesi gereği eğitim maddesi ve eğitim engelleme uygulamaları diye 5 günlük bir eğitim programı var. Burada Ali Rıza Çoban, Ozan Güven, Sevgi Kalan Güvercin, Kerem Altıparmak, Ali Deniz Ceylan ve Dilar Alpan gibi hukuk uzmanları var. 20-35 yaş arası genç hukukçuların katılabileceği bir program bu. Alanda çalışan ve ifade özgürlüğü konusunda kendisini geliştirmek isteyen genç hukukçular info@ifade.org.tr adresine e-posta atarak ayrıntılı bilgi alabilir. İfade özgürlüğünü biraz daha genişletip özgürlükler meselesine bakarsak, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışıyor Hrant Dink Vakfı. Bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barış dilini kullanan ve insanlara mücadele etme konusunda ilham ve umut olabilen insanlara veriliyor. Biri Türkiye, biri Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da organizasyona veriliyor. 2022 yılında insan hakları, adalet ve barış için mücadelenin önemine değinen çeşitli konuşmaların ve değinmelerin olacağı, geceye özel müzik performanslarının olacağı ve ödül sahiplerinin konuşacağı bir ödül töreni yapılacak. 15 Eylül'de, Perşembe günü, yani 2 gün sonra saat 20'de olacak ödül töreni. Bu ödül törenini çevrim içi izlemek mümkün olacak. Hrant Dink Vakfı'nın YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarıyla web sitesinde yayınlanacak. Bir sonraki haberimiz bir araştırmaya dair, ya da Vakfı, Yaşama Dair Vakıf tarafından yapılmış sivil toplum siyaset ilişkisi araştırması. Başlık şöyle konmuş Yaşama Dair Vakıf tarafından: sivil toplum ve siyaset birbirini yeterince tanımıyor. Bu araştırma siyaset ve sivil toplumun birbirini yeterince tanımadığını vurguluyor. Yalnızca talep eden taraf olarak görüyormuş siyaset sivil toplumu. Böyle bir eğilim varmış. Siyaset alanında bir daralmanın olmasının da diğer alanlarda bir daralmaya neden olduğu ve bu daralmanın siyasetin toplumsal etkisini zayıflattığını tespit ediyor rapor. Kararlar ve kanaatler üzerinde sivil toplum daha etkili olabilirdi diyor ya da vakfı. Ama bunun olabilmesi için hangi engelleri önümüzde görüyoruz ve hangi problemler var, buna bakıyor. Rapor 2021 yılında yapılan çalışmalardan sonra düzenlenmiş, araştırmalardan sonra. Bu araştırma masa başı çalışması, derinlemesine yüz yüze görüşmeler ve sivil topluma yönelik uygulanan çevrim içi anketlerle yapılmış. Nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanılmasıyla yapılmış, böyle bir metodolojiyle yürütülmüş. Bulgular ve tespitler yoğunlukla sivil toplum temsilcileri, siyasetçiler, yani milletvekilleri, belediye başkanları, bakanlık temsilcileri gibi siyasetçiler, akademi ve medyadan kanaat önderleriyle yapılan derinlemesine görüşmeler üzerine kurulmuş. Türkiye'de sivil toplum ve siyaset ilişkisi nasıl daha etkin olabilir sorusuna cevaplar almaya çalışmış. Orta ve uzun vadede sivil toplumun karar ve kanaatlere olan etkisini nasıl arttıracağına bakmış. En önemli çıktılarından biri araştırmanın, başta da söylemiştim, siyaset ve sivil toplumun birbirini yeterince tanımaması tespiti. Siyasi aktörler sivil toplum ve işlevini tanımlarken kendilerinin bugüne kadar ilişki kurduğu kurumlar veya görünür olan yapılar üzerinden değerlendirme yapıyorlarmış. Bununla birlikte siyaset sivil toplumu yalnızca talep eden bir taraf olarak görme eğilimindeymiş. Yani işbirliği yapacağı değil de kendisinden bir şey isteyecek. İstediğinde kendisini siyaset kurumu olarak problemi çözeceği varsayımıyla bakıyormuş bu meseleye. Bu da siyasilerin sivil topluma karşı belli bir mesafede kalmasına neden oluyormuş. Genellikle diyaloglarını seçmenle kurdukları gibi biçimde kurmayı tercih ediyorlarmış. Ve sadece de belli başlı çatışma alanlarına yoğunlaşarak diyalog kuruyorlarmış. Diğer yandan sivil toplum kuruluşları da siyasilerle iletişime geçerken siyasete angaje görünmekten özel olarak uzak duruyorlarmış, bundan çekiniyorlarmış ve tüm partilerle eşit düzeyde diyalog kurmayı önemsiyorlarmış. Araştırmada öne çıkan bir diğer bulgu, görüşme yapılan paydaşların siyasetin de sivil alan gibi daraldığını ifade etmesiymiş. Bir başka deyişle siyasi alanda yapılan çalışmalar da giderek zorlaşıyormuş. Siyasi partiler de, siyasi partililer de, siyasi kimlikler de STK'lar gibi ifade ve örgütlenme özgürlüğü açısından sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlarmış. Ve bu birçok ilde alanlara çıkamamak, siyasi pozisyon alamamak, gibi şekillerde tezahür ediyormuş. Siyasetin de toplumsal olarak etkisinin düşmesine sebep oluyormuş. Kutuplaşma aynı şekilde sivil alanda olduğu gibi siyaset alanında da sert bir şekilde yaşanıyormuş. Sivil toplumun kaynak meselesi de bu araştırmada öne çıkmış. Bağımsız kaynaklardan desteklenmesi gerektiği konusunda güçlü bir mutabakat varmış. STK'ların kamu tarafından, kamu idaresi yani devlet tarafından adil ama bağımsız bir şekilde maddi olarak desteklenmesinin tarafsız bir sivil toplum yaratmakta ve bağımsız bir sivil toplum yaratmakta önemli olduğu görüşü varmış. Böyle bir durumda siyasiler de kendilerini daha bağımsız iletişim kurabilecekleri konusunda ifade ediyorlarmış sivil toplumla. Etkin bir diyalog nasıl mümkün olur sorusu hep sorulmuş bu araştırmada, onu anlatmıştım. Bu diyaloğun önemli şeylerinden birisi bir kanuni düzenleme olarak görülüyormuş. Ve en önemli noktaya geldik. Sivil toplum siyasetten neler talep ediyor? Buna bakıldığında düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması, toplumsal adalet mekanizmalarının hukuki adalet mekanizmasının işleyişinin demokratik hale getirilmesi, sivil toplum çalışmalarının bağımsız bir şekilde denetlenmesinin sağlanması ve terörün finansmanının önlenmesi gerekçesiyle kabul edilen 7262 sayılı kanunun kar amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetlerini engellemesinin önlenmesi gibi başlıklar öne çıkıyormuş. Diğer kamın sonuna doğru geliyoruz. Açık Radyo'dayız 95'te. Ben Rauf Kösemen. Sosyal fayda dünyasından haberler sunuyorum sizlere. Diğer kamın sonuna doğru geliyoruz. Türkiye'nin canı yanmasın destek programı. WWF, Doğal Hayatı Koruma Vakfı. Orman yangını riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için Türkiye'nin canı yanmasın destek programı açıkladı. Bu programa başvurular açıldı. Katılım için, başvuru için son tarih 31 Aralık 2023. Doğal Hayatı Koruma Vakfı, yerel sivil toplum örgütlerini biyoçeşitliliği koruma girişimlerini desteklemek amacıyla yürütüyor bu programı. 2012, 2014, 2017 ve 2019 yıllarında 4 uygulama döneminde bu programı başarıyla tamamladı. Bir bankanın desteğiyle yürütüyor bu programı. 5. dönemine geldi. Amaç sebepler ve sonuçlarıyla orman yangınlarına odaklanmak. Doğal hayata ve insana büyük zarar veriyor orman yangınları. Bu riskleri azaltmak önemli. Zaten hatırlarsanız yaz aylarının ortalarında hep orman yangını konuştuk. Daha hazırlıklı olmak için yapılıyor bu program. Yerel sivil toplumu güçlendirmek için yapılıyor. Programa başvuran ve bunu hayata geçirebileceğini kanıtlayan, yani uygunluk kriterlerini sağlayan proje geliştirme ve yürütme kapasitesine sahip yerel dernekler, vakıflar, kooperatif ve köy muhtarlıkları gibi tüzel kişilikler yararlanabiliyor programdan. Projeler 3 başlık altındaki faaliyetleri içeriyor. Yangın öncesi süreçte önleyici çalışmalar ve hazırlıklar, yangın sırasında söndürme çalışmalarına ve afet yönetimine etkin katılım ve yangın sonrası doğal ekolojik kayıpların restorasyonu ile sosyoekonomik kayıpların iyileştirilmesi. Bu 3 başlıkta proje yazıyorsanız buradan, bu projeden destek alabilirsiniz. WWF, Türkiye'nin orman yangınlarına maruz her bölgesinden başvuru yapabilecek projeleri 6 aydan kısa ya da 24 aydan uzun olmayacak projeleri program çerçevesinde destekleyecek. En az destek 50 bin lira, en çok destek 500 bin lira. Verilecek desteğe ek olarak proje sahibi ya da ortağı tarafından projenin toplam bütçesinin en az %10 oranında bir eş katlı sağlanması gerekiyor ama. 50 bin lira istiyorsanız 5 bin lirayı siz bulup geleceksiniz. 500 bin lira istiyorsanız 50 bin lirayı siz bulup geleceksiniz. Eş katkı projeyle ilgili genel idari giderler, personel ücreti, kiralama, malzeme ve benzeri gibi uygun maliyetler olmak kaydıyla ister aynı ister nakdi olabilecek. 1 Haziran'da başladı başvurular. 31 Aralık 2023'e kadar sürecek. tr.cani.destek@çiftvf.org.tr adresine elektronik postayla başvurabilirsiniz ya da WWF'in web sitesine girerek oradan detaylara bakabilirsiniz. Bir diğer kamın daha sonuna geldik. Bugün 13 Eylül 2022'ydi. Açık Radyo'daydınız. Diğer kamda ben Rauf Kösemen'le birlikteydiniz. Sosyal fayda dünyasından, dünyadan ve Türkiye'den haberler paylaştım sizinle. Bir sonraki hafta aynı saatte Salı günü 16.30'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.